Bacan, bir şart kırmayı, kya mutakif vuzukhane par kut pes ke liye ja sakte hain ya nahi? Agar vuzukhane masjid ki imarat ke andar jaise pehle masjid kut pes agar kisi ne ki raat mein to haraj nahi, rozadar din mein kut pes na kare. Wallahu ta'ala a'lamu wa rasuluhu a'lam azza wa jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.